այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, օրը 4:07-ի։ Այսօր Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակի օրն է։ Մեր ոգին զորեղ է, մեր հավատը աներեր։ Այս ամենով է պայմանավորված մեր ապագան, ուրեմն կանք ու կլինենք։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի համայնքը ողջ հանրապետությունում հայտնի է զարգացած ջերմոցային տնտեսությամբ։ Քնարբաբանյորվա զրուցակիցն է գյուղի գյուղատնտես Գրիշա Սարգսյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Անահիտ Միրզյանի հյուրն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը նորաստեղծ Էմպաթիա հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում կազմակերպված դասընթացների մասին է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Նորագյուղի համայնքը ողջ հանրապետությունում հայտնի է զարգացած ջերմոցային տնտեսությամբ։ Գյուղի գյուղատնտես Գրիշա Սարգսյանի խոսքով ավելի քան 100 տնտեսություն տնամերձներում ջերմոցներ ունեն։ Գյուղում կա մոտավորապես 1500 բնակիչ, ոչ 400 տնտեսություն, եւ կարելի ասել 400 տնտեսությունից հիմնական 80-90% զբաղվում են ջերմոցային տնտեսություններով, 100-ից ավել ջերմոցներ կա։ Կարող է Մարտինը ստեղ 5 հատ ջերմոց ունի, 4 հատ ունի կամ 1 ամբողջ գյուղում սկսան զբաղվել բանջարեղենի մշակությամբ։ Այդ թվում եւ ես, եւ աստորը մեր ասես տնամերձ հովամասը կարելի ասած մեր գերակրումը, որովհետեւ հոկտեմբեր ամսվա սկզբից ցանում ենք ողջ տնամերձ հովամասը, այդ թվում եւ ես ջերմոցներ, եւ արդյունքում ստանում ենք մոտավորապես մի մոլյոնի չափ եկամուտ։ Ոչ թե տարվա ընթացքում, կարելի ասած մի քանի ամսվա ընթացքում, հոկտեմբերին ցանում ենք արդեն մարտ ամսու վերջացած էլ։ Ձմեռվա ընթացքում մեր հիմնական զբաղվածությունը սա է, որպեսզի կարինք մեր կարիքները բավարարենք, նաեւ ավելցուկը վաճառենք ու եկամուտ ստանանք։ Ճիշտ է, այն եկամուտը չլի, որ ինչ որ մուք ենք ուզում, այսինքն բանջարեղենով նա զբաղվենք, եւ մեքենա առնենք, եւ ճոխապրինք դա հնարավոր չի, բայց թեկուզ մինիմալ չափով ապրուստի միջոց գտնել համար սա բավարար է։ Բավական հերիքը, որպեսզի դու զբաղվես եւ քո ընտանիքի կարիքները բավարարես, ոչ թե բարձրակարգ ձեւի լիարժեք ձեւով, այլ ընդհանրապես լի նորից մասը մինիմալ տեսակով կարող ես առանց աշխատանքի ուրիշ տեղ մտնել, կոնկրետ քո տնամերձ հողամասը աշխատի, ստեղծես, վաճառես եւ քո կարիքներդ բավարարես։ Նորագյուղցիները ջերմոցներում կլոր տարի հիմնականում բանջարաբոստանային մշակաբույսեր են աճեցնում։ Այստեղ ցանուածա տարբեր տեսակի բանջար, այ տեսակ։ Ծոխա, կոտեմա, ստեղ կինձա, եւ մասում սամիթա, որպեսզի ամենից ինի վաճարքի վեր հանումը փաստորեն տարբեր տեսակի բանջարեր են։ Մարտին, երբ վերջացած են լրի մաքրվածանում, տեղադրումը քարտե պամիդոր եւ վարունգի սածիններ։ Ոչ տարին զբաղված է փաստորեն։ Մունք տալիս ենք բարտանյութեր, հիմնականում օրգանական բարտանյութեր եւ վերականգնում ենք այդ կորցրածը ցանկացած բուժող վարումը հողից սնունդը վերցնում ու ամեն տարի այդ կորցրածը հողից արտահոսված սնունդը մուք տալիս ենք, դրա համար ամեն տարի մուք կարողանում եք նույն ձևով ցանիկ ու նույն ձևով բերքստանալ։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղ մթերքի սպառման խնդիր չունեն։ Նորագյուղցիների բերքի մեծ մասը սպառվում է մայրաքաղաքի շուկայում։ Սպառման խնդիր ընդհանրապես չկա, քաղաքը մեծ, պահանջարկը շատ, շատ է իրան սեփական ավտոմեքենաներով ու վերոնեվի չէ գազելները, չեմ կարծում որ ինչ-որ խնդիր կա։ Նորագյուղը 2007 թվականից ոռոգման ջուր չունի, ինչը մեծապես խոչընդոտում է ջերմոցային տնտեսության զարգացմանը։ Ոռոգման ցանցի խնդիրը վաղուց է, սա արդեն հագին տարիներ է, մոտ 10 տարի է, ինչն ջրամբարը որ փլվել է, որի արդյունքը մենք ունացել ենք առանց ոռոգման ջրի։ Ոչ գյուղը փաստորեն այսօրվա իրան առանց ոռոգման ջրի է։ Այսքանն էլ որ տեսնում ենք մենք աճեցնում ենք հիմնականում եւ ամռան ընթացքում եւ ձմեռվա ընթացքում մեր հիմնական ջուրը խմելու ջուրն է։ Եվ խմելու համար օգտագործում եւ ոռոգման համար։ Մեր ստեղծած բանջարեղեն ինքնաճիկը բարձրացած։ Որ եթե ջուրը թանկ 100 տոննան է ջուրը օգտագործում, մենք աճեցնելու համար ճիշտ է, էլի շահավետ է այդքանից հետո վաճառում ենք, եկամուտ ստանում ենք եւ ջրի վարձտամ եւ տակենել ասմա շահութալի մնամ։ Գրիշա Սարգսյանն է բացահայտում նորագյուղցիների հաջողության գաղտնիքը։ Առաջին գաղտնիքը դա հենց աշխատասիրությունն է։ Նորագյուղցու մեջ կա երանդ աշխատասիրություն, նյուրացություն։ Ոչ մի նորագյուղցի կարամ չի թեկուզ մի ժամ հանգիստ մնա, անընդհատ ինքը աշխատում է հողը, որ ասում է անընդհատ հողին հետ պայքարը մալի ու ինչ որ մին արդյունք ստանա։ Եվ կարելի ասած սկզբնական շրջանում տարիներ առաջ քիչ էլ լալ այդ տեսակի զբաղվողների աշտանամեր ծովամասը մշակությամբ, բայց ասում է մեկը մեկին նայելով արդեն տրալ է ոչ գյուղը աշխատասի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ով է ինձ այս կա երջանկություն նվիրել, Ես ավարնում եմ վեր քեզ տեսնելիս, ուղարվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Չեմ կարողանում բարերով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, ու մեզ պիտի օր-օրի, սիրո կամինն էլ ավելի ուշ է օր-օրի, մեր սերը ես ու դու շուշ պանմանած, հանքուրի ծորպած, երկնքի տակված, երդվեցիք, դիտվել միշտ ամբաժնա և Կարծիքն եթերում մեր հանդիպման օրերն են 27-ի ցուրփած ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ ուսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի ունեցավ միջոցառում։ Նվիրված 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Շրջանի վարչակազմի աշխատակիցները, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրինությունը, աշակերտներն ու ուսուցիչներն այցելեցին դպրոցի մոտ տեղադրված խաչքարին, մոմեր վառեցին հիշատակ երկրաշարժի զոհերին։ Մոմավառությունից հետո ելույթով հանդես եկավ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Հայասեր Գաբրիելյանը։ Իր խոսքում նա վերհիշեց 28 տարի առաջ տեղի ունեցած մեծ արհավիրքը, որը հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլեց։ Երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակը միշտ վառ է հայ ժողովրդի սրտում։ «Դա Աստված, որ մեր ազգն այլևս երբեք նման ողբերգություն չապրի», նշեց Հայասեր Գաբրիելյանը։ Այնուհետև միջոցառումը շարունակեցին Քարպաճառի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Տոնոյանն ու 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Հայկուշ Խաչատրյանն ընթերցեցին տեքստ։ 28 տարի առաջ այսօրն աշխարհը ցնցվեց հայ ազգի հետ կատարված ողբերգությունից։ Աշխարհի բոլոր ծայրերից մարդիկ համախմբվեցին օգնելու հայ ժողովրդին։ Ավերիչ երկրաշարժը հազարավոր մարդկային կյանքեր խլեց, հազարավոր մարդիկ էլ անօթևան մնացին։ Եվ այդ օրերին, առանց արտաքին օգնության, հայ ժողովուրդն ուղղակի ի վիճակի չէր լինի ոտքի կանգնել», նշեցին երեխաներն իրենց խոսքում։ Այսօր, 28 տարի անց, մենք խոնարհվում ենք Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակի առջև։ Ցանկանում ենք, որ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք նման ողբերգության ականատեսը չլինի։ Միջոցառման ավարտին դպրոցի աշակերտները նաև երգեր կատարեցին ի հիշատակ Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ոչ է դարակի, ունեմ անկրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր, բարի արաքիր, բախտի արաքիր, Գնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 7-ի թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի հյուրն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Զրույցը նորաստեղծ «Էմպաթիա» հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում կազմակերպված դասընթացների մասին է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ողջ տարվա ընթացքում հոգեբանի անկյուն Էջն իրուն կնդիրներին ձգտում էր օգնել այս կամ այն հոգեբանական հարցի պատասխանը գտնել, խնդիրը լուծելու ուղիները որոնել, դառնալ ավելի վստահ, գանահատել սեփական ներուժը եւ այլն։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ այս տարվա մեր վերջին զրույցի ընթացքում կխոսենք նորաստեղծ «Էմպաթիա» հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնում կազմակերպված դասընթացների մասին, որոնք կօգնեն դեռևս աշխատանքի փորձ չունեցող հոգեբաններին ու մանկավարժներին պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ ու հետագայում կիրառել։ Կինալային ուրախ եմ մեր հանդիպման համար, սա անցնող տարվա մեր վերջին հանդիպումն է և անշուշտ կարող ենք ամփոփել տարին, շատ թեմաներ ենք քննարկել, բայց կցանկանայի ամփոփենք ձեզ համար կարևոր թեմայով, խոսքս դասընթացների մասին է, որոնք կազմակերպվում են Էմպաթիա կենտրոնում եւ որոնք բավական մեծ հնարավորություններ են տալիս որոշ մասնագետների հետագայում իրենց մասնագիտությամբ աշխատել եւ կայանալ։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի նշել այն հանգամանքը, որ այո, դուք շատ իրավացի եք, քանի որ նշում եք, որ Ղարաբաղում կարծում եմ շատերը կհամաձայնվեն, առաջի անգամ է նմանատիպ դասընթացներ կազմակերպվում զուտ պրակտիկ հմտությունների եւ մեթոդների տիրապետման սկզբնական գիտելիքներ եւ հնարավորություններ ձեռք բերելու համար։ Այս մտահղացումը մենք ունենք անցած տարի դեռ մեր կենտրոնի աշխատակիցներով եւ մեր ջերմ բարեկամների օգնությամբ փորձում էինք, ամենայն դեպս ծրագիրը մշակեցինք, այնուհետեւ հաստատվեց Հայաստանի մեր գործընկերների կողմից պետական կառույցներում, իհարկե, որպեսզի համապատասխանեցվի միջազգային ստանդարտներին։ Այնուհետև մենք փորձեցինք նաև ընդգրկել ոչ միայն տեղի մասնագետների, որպեսզի այդ դասընթացները անցկացնեն, այլ նաև դրսի մեր գործընկերներին, որպեսզի առավել ևս նոր մոտեցումներ եւ նոր գիտելիքներ, ինչու՞ չէ, նաև պրակտիկ գործնական մեթոդների դիրապետելու համար ցանկացած նոր մասնագետի համար շատ լավ է լինում, երբ ինքը ծանոթանում է տարբեր դպրոցների, տարբեր ուղղությունների հետ եւ փորձում արդեն ինքը որոշի, թե որ ուղղությունը եւ որ մեթոդը իր համար ավելի կիրառելի կլինի։ Եվ ուղիղ մի տարի պահանջվեց, որպեսզի մեր այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, այսինքն որպեսզի խումբ հավաքվեր, եւ մենք էլ ունենայինք հնարավորություն զուտ ֆինանսական, ինչու՞ չէ, նաեւ տեխնիկական, որպեսզի այդ դասընթացները կազմակերպենք։ Եվ այս տարի դա մեզ հաջողվեց եւ հավաքվեց 32 հոգուց բաղկացած մի խումբ, իհարկե ոչ միայն հոգեբաներից բաղկացած, նաեւ ընդգրկված են մանկավարժներ, բժիշկներ, որոնք ցանկանում են բացի իրենց մասնագիտությունից, դիպլոմավորված մասնագիտությունից, այսպես ասենք, նաև տիրապետեն պրակտիկ հոգեբանության հմտություններին եւ առաջի հերթին, եթե հետագայում իրենք հնարավորություն ունենան իրենց աշխատանքում կիրառեն այդ հմտությունները, ոչ թե միայն հոգեբան աշխատեն, այլ իրենց մասնագիտության մեջ իրենք օգտագործեն այս մեթոդներն ու մոտեցումները։ Տեսեք, շատ հաճախ հոգեբանը դիպլոմը ստանալուց հետո, բուհը ավարտելուց հետո ունի կարիք հետագայում պրակտիկ հմտություններ ձեռք բերելու։ Չենք ասում միայն հոգեբանի մասին, նաև մանկավարժը, նաև բժիշկը, ով աշխատում է իր մասնագիտությամբ եւ առնչվում է հոգեբանական խնդիրների հետ կապված այցելուների կամ աշակերտների հետ աշխատանքի բաղադրիչից։ Եվ այդ պարագայում անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ մասնագետները նույնպես տիրապետեն այդ ունակություններին եւ հմտություններին։ Եվ մեր դասընթացները հենց այդ նպատակը ունեն, որպեսզի իմ վերնշած մասնագետները կարողանան իրենց աշխատանքը ավելի վարժեցված, ավելի ունակություններով լի եւ ավելի ինքնավստահ մոտենան իրենց մասնագիտական աշխատանքին։ Կարելի ասել նախնական աստիճան, այսինքն մեկ աստիճան, գիտեք, դուք ճիշտ բառ ասացիք, աստիճանը, այլ ուղղակի ոչ թե նախնական, այլ սկզբնական աստիճանը, որովհետեւ այդ դասընթացներով, որոնք ի դեպ 5 շաբաթական են, դա առաջին փուլն է պրակտիկ մասնագետի վերապատրաստման, եւ իր մեջ ընդգրկում է 160-ից 180 դասաժամ, ակադեմիական ժամ։ Այսինքն այդ ժամանակը դա դեռ հիմք է, հնարավորություն է տալիս հիմնական գիտելիքները, հիմնական սկզբունքները իմանալ պրակտիկ աշխատանքի համար։ Այնուհետև նախատեսվում է շարունակել, եթե մեր մասնակիցներից ցանկացողներ լինեն, հետագայում լուրջ զբաղվեն պրակտիկ հոգեբանությամբ եւ առավել եւս հոգեկարգավորմամբ, ես հստակ ուզում եմ նշել հոգեկարգավորմամբ, չշփոթեն հոգեթերապիայով կամ հոգեվերլուծությամբ, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են, ուղղակի հոգեկարգավորմամբ, եթե ցանկանան հետագայում զբաղվել լուրջ դրանով, ապա իրենք անհրաժեշտ է նաև անցնեն հետագա երկու փուլերն էլ, որոնք նույնպես իրենց մեջ պարունակում են հատուկ ժամանակներ, եւ միայն դրանից հետո իրենք կարող են վստահ անցնել պրակտիկ աշխատանքի։ Ի դեպ, ինչու այդ միտքը առաջացավ մեր մոտ, որովհետեւ շատ հաճախ, չնայած դա միջազգային հանրության մեջ եւ հոգեբանական հանրության մեջ շատ տարածված մոտեցում է, եւ այդ դասընթացները մենք Ղարաբաղում աշխատելով շատ քիչ մասնագետներ կարող են ասել, որ իրենք ունեն այդ պատրաստումը, այդ դասընթացների մասնակցություն եւ ունեն նմանատիպ որակավորումներ։ կարծում են, որ մի դեպ դա ասեմ, որ Հայաստանում էլ այդպես, հետ սովետական մի շարք պետություններում էլ այդպես, բայց ոչ թե եվրոպական կամ ամերիկյան հանրության մասնագիտական միջավայրի մասին է խոսքը իհարկե, որովհետև հետ սովետական, հետ խորհրդային պետություններում դեռ այն մոտեցումն է պրակտիկ հոգեբանության հանդեպ, որ միայն դիպլոմը դա արդեն իսկ գրավականն է, որպեսզի մասնագետը կարողանա պրակտիկ հոգեբանությամբ զբաղվել, բայց դա այդպես չէ։ Բոլոր պրակտիկ հոգեբանները կհամաձայնվեն, եւ այսօր դա արդեն օրենքի տեսքով է, որ պարտադիր պետք է վերապատրաստվել պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերման համար։ Բուհը իրն առաջ չի դնում այդ նպատակը, եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ բուհը հնարավորություն ունի տալ այն գիտելիքները, տեսական մոտեցումները, որոնք անհրաժեշտ են հոգեբանի կայանալու համար, մասնագիտական կայացման համար, բայց պրակտիկայի համար անհրաժեշտ է անցնել պրակտիկ վերապատրաստում, ինչպես բժշկական համակարգ կում, եթե ընդհանուր պրոֆիլի բժիշկը, ով անցնում է ուսումնական տարիները եւ վերջում դիպլոմ է ստանում, այնուամենայնիվ ինքը չի կարա պրակտիկ աշխատանքի անցնել, միջև չանցնի ինտերնատուրան եւ արդինատուրան։ Նույնն է այլ պրակտիկ հոգեբաների եւ հոգեկարգավորմամբ, դեռ ասում եմ, շեշտում եմ նորից, հոգեկարգավորմամբ զբաղվողների համար, այլ չենք ասում հոգեթերապևտների համար, որոնք հատուկ բժշկական կրթություն պետք է ունենան եւ բժշկական վերապատրաստում պետք է ունենան։ Իսկ հոգեկարգավորման համար առավել եւս անհրաժեշտ թե պրակտիկ բազա ունենալ, այսինքն իրենց հատուկ դասաժամեր քանակով պետք է լինի ստացած գիտելիքներ, հմտություններ, տեխնիկաների տիրապետել, մեթոդների կիրառման համար անցնել դասապատրաստում, անցնել որակավորում, այսինքն սրանք այն կարևոր պահանջներն են, որոնք արդիական են աշխարհով մեկ, եւ մենք Հայաստանում եւ Ղարաբաղում չենք կարող դրանից դուրս մնալ եւ այդ պահանջներին չենթարկվել, եթե կարելի է այդ բառը այստեղ օգտագործել, ուստի դա շատ կարեւոր է հակառակ դեպքում մեր բնակչությունը ստիպված կլինի օգտվել այն մասնագետների օգնությունից, որոնք դրա իրավունքը չունեն։ Դա ոչ թե դիպլոմն է տալիս այդ իրավունքը, ես ուզում եմ, որպեսզի ճիշտ հասկանան մեր ռադիո լսող բարեկամները, ոչ թե մենք դիպլոմն ենք փորձարկում, ոչ թե դիպլոմն ենք հարցականի տակ դնում, այլ մասնագետի պրակտիկ հմտությունների կարևորությունն ենք բարձրացնում։ Տեղում մենք ուղղակի փորձեցինք մեր կենտրոնի միջոցով առավել մատչելի դարձնել այդ հարցի լուծումը մեր տեղի մասնագետների համար, որպեսզի իրենք մեծ գումարներ չծախսեն, երկար ճանապարհ չկատեն, հասնեն միջև Հայաստան կամ մոտակա կամ հեռակա արտասահմանյան երկրներ, որտեղ միայն կազմակերպվում են նմանատիպ դասընթացներ։ Մենք փորձեցինք Ղարաբաղում այդ փորձը ներդնել, եւ ճիշտն ասած արձագանքները այնպիսին են, որ հիմա երրորդ շաբաթն է արդեն, որ մեր դասընթացները ընթանում են, շատ մեծ արձագանք ունի եւ շատ մեծ ցանկացողների բանակ ունենք արդեն մասնակցելու այդ դասընթացներին, որովհետեւ իրականում մասնագետը տեսնում է եւ համոզվում է, թե ինչպիսի գիտելիքների եւ ունակությունների բազա են իրենք ձեռք բերում, այնուհետեւ ինչպիսի պրակտիկ մոտեցումների են իրենք կարողանում արդեն տիրապետել, եւ որոնք իրենց բավականին վստահեցնում է իրենց մասնագիտության մեջ, իսկ սա շատ կարեւոր է, այնուհետեւ իրենց շատ օգտակար կլինի իրենց աշխատանքը շարունակելու կամ առավել եւս դեռ սկսելու համար։ Ի դեպ ես նշեմ նաեւ այն հանգամանքը, որ այդ մասնակիցներից մեր կենտրոնում մենք հետագայում նախատեսում ենք շրջկենտրոններում ունենալ մեր ներկայացուցիչները, Էմպաթիա կենտրոնի հոգեբաններին, ովքեր տեղում կարող են սկզբնական օղակ հանդիսանալ, որպեսզի հերու տարածությունից չտուժվի մեր բնակչությունը, որպեսզի չստացվի, որ եթե իրենք հերու ինչ-որ բնակավայրում են ապրում, ապա իրենք զրկված լինեն այդ հոգեբանական ծառայությունից կամ օգնությունից։ Մենք բոլոր շրջկենտրոններում հաջորդ տարի նախատեսում ենք մեր ծրագրերի շրջանակներում բացել հոգեբանների աշխատասենյակ, աշխատատեղ, եւ այդ շրջկենտրոններում մենք նախատեսում ենք ընդգրկել մեր այս դասընթացների մասնակիցից, որոնց մեջ կան նաեւ այդ շրջաններից, շատ ուրախալի է, որ մենք բոլոր շրջաններից էլ ունենք մասնակիցներ։ Կուզենայի մեծ գոհունակություն հայտնել մեր սոցապնախարարությունից, որը հիմնական աջակիցն է այս ծրագրի իրականացման եւ ապահովում է այդ մասնակիցներին ոչ միայն մասնակցության համար, ոչ միայն զուտ ստեղծում է կապը մեր եւ այդ մասնակիցների միջեւ, ասենք, այլ նաեւ շատ լուրջ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում, բոլոր մասնակիցները ստանում են կրթաթոշակ եւ իրենց ճանապարհածախսն են ստանում, եթե իրենք շրջաններից են եկել, այնուհետև իրենց ապրելա վարձում են ստանում, այսինքն նմանատիպ հնարավորություն երևի թե շատ հազվադեպ է լինում եւ չեն կարող վստահասել թե հաջորդ տարի հետագայում ոնց կլինի, ինչպես կստացվի, բայց այս պահի դրությամբ կարևորը որ այս տարի այս ծրագիրը իրականացավ իշնորի մեր սոցիալ-նախարարության աջակցությամբ։ Իհարկե կարևոր է որ շրջաններն էլ ընդգրկված լինեն եւ տարբեր ոլորտներում շատ հաճախ շրջանները տուժում են հենց այն պատճառով որ հեռու են կամ թեկուզ մշակութային շատ տարբեր ոլորտներում են։ Առավելևս եթե դա վերաբերվում է մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու հարցերին, բնականաբար սա շատ կարևոր առաքելություն է երևի թե ցանկացած մարդու։ Դրա համար էլ առավել եւս անհրաժեշտ է որպեսզի այդ օգնությունը լինի մասնագիտական բարձր որակով ապահովված։ Հակառակ դեպքում մենք օգնելու տեղ կարող ենք վնասել, իսկ մենք հոգեբաններս եւ հոգեբուժները, ովքեր ի դեպ մասնակցում են այս ծրագրի, շատ պարտավորված ենք զգում մեզ, ուստի մենք փորձում ենք այդ աշխատանքը լիարժեք կատարել, որպեսզի նպատակին հասնենք եւ նպատակը արդյունավետ լինի, արդյունավետ օգնություն մատուցվի մեր հասարակության։ Տեկինլալայն եւ քանի որ պետք է ընդհանուր տարին ամփոփենք, կցանկանայի որ մեծագույն ձեռքբերումը նշեք այս տարվա անցնող տարվա արդեն։ Մեր մասնագիտական ձեռքբերումների մեջ ես կարող եմ նշել ամենակարևորը այն, որ նախ կարծում եմ, որ մեր ռադիոլսողները մեծ հետաքրքրություն արդեն ունեն հոգեբանության հանդեպ ընդհանուր առմամբ, իսկ առավել եւս մեր այս թեմաների վերաբերյալ, որովհետեւ ես շատ արձագանքներ եմ լսում եւ հետաքրքրություններ են իրենց նշում մեր ունկնդրողները, որ այս թեման հետաքրքիր էր, ես մեկը այնքան էլ լավը չէր, չստացվեց միգուցե կամ իրենց չէր հուզում այդ հարցը։ Այսինքն մեր հասարակության մեջ պարզ է, մենք չենք տարբերվում աշխարհի որևէ հասարակությունից, նրանով որ բոլոր երկրներում էլ այսօր ժամանակակից պայմաններում հոգեբանությունը շատ արդյական է որպես գիտություն եւ հասարակության մեջ ինքը մեծ դեր է խաղում, որովհետեւ ժամանակակից ճգնաժամերը, դժվար ությունները, պատերազմները ահագին հոգեբանական խնդիրներ են առաջացնում, թե անձիներ քին աշխարհում, թե ներանձնական խնդիրներ, թե միջանձնային։ Բնականաբար հոգեբանությունը այսօր համարվում է ամենաարդիական մասնագիտությունների շարքում, եւ այդ հոգեբանական մեր հանդիպումները հոգեբանական թեմաների բարձրաբանման համար կարծում եմ, որ իրենց դերը կատարում են, իրենց առաքելությունը, այսպես կոչված ցույց տվեք այդ բառը օգտագործեմ, կատարում են, եւ ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ մեր հասարակության մեջ ես կարծում եմ արդեն իսկ շատ շատերը կարողանում են տարանջատել հոգեբանական օգնությունը մեկ այլ ցանկացած օգնությունից։ Ես դա համարում եմ ամենակարևոր մեր առաջընթացի, ինչու եմ ասում մեր իմ եւ ձեր անալիզ։ Առաջի հերթին մեր հանդիպումները ձեր նախաձեռնությամբ են տեղի ունեցել, այնուհետեւ արդեն սկսվեց շարունակական բնույթ կրել այդ աշխատանքը։ Ուստի դուք մեծ լոմա ունեք որպես լրագրող, նախ որ հասկացաք ինչ է հոգեբանությունը եւ ինչպես կարելի է հոգեբանությամբ հետաքրքրվել, ինչպես կարելի է մատուցել եւ ներկայացնել հասարակությանը, որպեսզի օգտակար լինի։ Սուբյեկտիվիզմի կաթիլ էլ կա, ես հետաքրքրված եմ իրոք։ Ցանկացած հարցում, ցանկացած գործընթացի մեջ պարտադիր է հենց այդ սուբյեկտիվիզմի կաթիլը, բաղադրիչը, որովհետեւ առանց դրան չի լինում դա, ցույց տվեք նշել որպես շարժիչ ուժ, որովհետև առանց դրան չի կարող մարդ հասնել ինչ որ կամ ընդհանուր գործը չի կարող հասնել հաջողության, եթե չկա սուբյեկտիվ հետաքրքրվածություն։ Եվ կցանկանայի բոլորին ձեր մաղթանքը ուղեք։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի բոլորին, աշխարհով սփռված բոլոր հայերին, բոլոր մարդկանց երկրագնդի վրա կցանկանայի խաղաղություն ու միայն խաղաղություն։ Որովհետև եթե դա կա, իսկ մենք արաբացիներս շատ լավ գիտենք խաղաղության գինը եւ կյանքի գինը, եթե դա կա, ուրեմն ամեն հարց հնարավոր է լուծել, կարևորը լինի խաղաղություն, եւ ես մաղթում եմ բոլորիս անապ երկինք եւ խաղաղություն, հստակ խաղաղություն Ղարաբաղ աշխարհում։ Ձեզ նույնպես հաջողություններ ենք մաղթում, ձեր աշխատանքը կատարեք իրոք խաղաղ երկնքի տակ, դա ամենակարևորն է, եւ հաջորդական հաջողություններ, որ մեր յուրաքանչյուր հանդիպում թեկուզ մի փոքր հաջողության մասին խոսելու առիթ լինի։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը, օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ <Sess-> Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրն է, քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջովանի Բերնինի, իտալացի ճարտարապետ, քանդակագործ, Թեոդոր Շվանը, գերմանացի ֆիզիոլոգ, պեպսինի բացահայտող, Յոհան Հեյզինգան, նիդերլանդցի հայտնի փիլիսոփա, պատմաբան, մշակութաբան, Մարչելա Ալբանին, համր կինոյի իտալացի դերասանուհի, Ջերարդ Կոյպերը, նիդերլանդցի և ամերիկացի հայտնի աստղագետ, Նատալիա Գևորգյանը, թատրոնի, կինոյի և էստրադայի հայ դերասանուհի, Լուիս Պրիման, ամերիկացի երգիչ, երաժիշտ, դերասան, Գուրգեն Ադամյանը, հայ կոմպոզիտոր և երաժշտական մանկավարժ, Պյոտր Վելյամինովը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան։ Bye.